i nawilża skórę. Witaminy odżywiają, a lanolina wygładza. Pięty szybko stają się miękkie i gładkie. Regenerum. Pełna regeneracja. Dostępne w aptekach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 17 lipca. Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma, serwis Trójki, Anna Zalewna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Duże pieniądze i duże różnice zdań. Europejscy przywódcy podejmą próbę porozumienia w sprawie unijnego budżetu i funduszu odbudowy. MSZ odwołał dwóch urzędników przedstawicielstwa Polski przy ONZ. To pokłosie rozmowy prezydenta z komikami z Rosji. Minął termin zgłaszania protestów wyborczych. Sąd Najwyższy dostał ich kilkaset. Hojny fundusz odbudowy i wieloletni budżet Unii Europejskiej z silną polityką rolną i funduszami spójności to priorytety Polski. Za dwie godziny w Brukseli rusza unijny szczyt poświęcony finansom wspólnoty. Budżet Unii na lata 2021-2027 ma opiewać na bilion euro, a fundusz odbudowy po pandemii 750 miliardów euro. Polska miałaby dostać blisko 64 miliardy euro. Dla Polski to dobra propozycja, informuje rzecznik rządu Piotr Müller. My jesteśmy na stanowisku, że te środki powinny być w tej chwili już dosyć jasno podzielone, tak aby nie modyfikować tych kryteriów w przyszłości, a uruchomione jeszcze najlepiej w tym roku. Polskę w Brukseli reprezentuje premier Mateusz Morawiecki. Tuż przed szczytem spotkają się przywódcy państw Grupy Wyszehradzkiej, Polski, Czech, Węgier i Słowacji. Dwóch urzędników z polskiego przedstawicielstwa przy ONZ-cie straciło pracę. Ich odwołanie ma związek z prowokacją wymierzoną w prezydenta. Do Andrzeja Dudy zadzwonili rosyjscy komicy, podając się za sekretarza generalnego organizacji. Gratulowali reelekcji. Pytali też o sytuację związaną z koronawirusem w Polsce, o ruchy LGBT i politykę historyczną wobec Rosji. W środę opublikowali nagranie z rozmowy. MSZ przyjrzał się sprawie, informuje rzeczniczka resortu Monika Szateńska-Luft. Wobec dwóch pracowników stałego przedstawicielstwa RP przy ONZ w Nowym Jorku wyciągnięto konsekwencje służbowe. Zostali oni odwołani z placówki ze skutkiem natychmiastowym. Sprawę badają też służby. Blisko 800 protestów wyborczych wpłynęło do Sądu Najwyższego do wczorajszego popołudnia. Do 16 zarejestrowano 226. Protestów może być więcej, bo można je było składać do północy także za pośrednictwem poczty, decyduje data stempla. Sąd Najwyższy zwróci się do Państwowej Komisji Wyborczej i prokuratora generalnego z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie każdego protestu. Następnie orzeknie o ich zasadności. Ma na to 21 dni, informuje rzecznik Sądu Najwyższego Aleksander Stępkowski. Jeżeli protesty zostaną uznane za zasadne, wówczas Sąd Najwyższy, skład orzekający, podejmują opinię w postaci postanowienia o zasadności bądź niezasadności takiego protestu wyborczego. Jednocześnie wskazują, czy ewentualne stwierdzone naruszenia miały wpływ na wynik wyborów. O ważności wyborów orzeka Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Watykan publikuje zestaw instrukcji dla biskupów. Dotyczy norm postępowania z przypadkami pedofilii w kościele. Kongregacja Nauki Wiary wyjaśnia, że dokument ma pomóc diecezjom, konferencjom episkopatów i różnym kręgom kościelnym lepiej zrozumieć i realizować wymogi sprawiedliwości w przypadku, gdy dochodzi do ciężkiego przestępstwa, jakim jest akt pedofilii. Podkreśla się, że pedofilia wśród kleru stanowi dla całego kościoła głęboką i bolesną ranę, która domaga się uzdrowienia. Przypomina się też, że składając skargi do cywilnego wymiaru sprawiedliwości, należy kierować się lokalnym prawodawstwem. Władza kościelna winna składać skargi, ilekroć uzna, że jest to niezbędne do ochrony nieletnich przed niebezpieczeństwem dalszych działań przestępczych. Pod uwagę winny być też brane anonimowe doniesienia. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak, Polsat News. Alerty pierwszego stopnia przed burzami wydał Instytut Meteorologii dla Podkarpacia Małopolski oraz województw Śląskiego i Świętokrzyskiego. Obowiązują do jutra rana. Front burzowy będzie utrzymywał się nad Polską co najmniej do wtorku, zapowiada rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. W kolejnych dniach bardziej w południowej części, jednakże będą. W weekend, no niestety, jeżeli ktoś wybrał się w województwa podkarpackie, małopolskie, śląskie, tam będzie wypoczywał na wakacjach, no niestety niech uważa. Tam burze będą i dodatkowo dosyć intensywny opad deszczu. Prognozy powinni sprawdzać zwłaszcza turyści wybierający się w góry. Uniwersytet Jagielloński zajął pierwsze miejsce w najnowszym rankingu szkół wyższych Perspektywy 2020. Na drugim miejscu plasował się Uniwersytet Warszawski, a na trzecim Politechnika Warszawska. Wśród uczelni niepublicznych wygrała Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie. Drugie miejsce zajął SWPS Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny, a trzecie uczelnia Łazarskiego w Warszawie. To był serwis Trójki. Sport i Adam Malecki. 34 to magiczna liczba Realu Madryt, tytułów mistrzowskich królewskich w Hiszpanii. Wczoraj Real przepieczętował kolejny, wygrywając 2-1 z Villarrealem. Architektem tego sukcesu, kiedy po wznowieniu rozgrywek w wyniku pandemii Real gonił Barcelonę, jest Zinedine Zidane. Został trenerem w 2016 roku i od tego czasu zdobył 11 trofeów. To zasługuje na pochwałę. To wielkie zwycięstwo, ogromne. Z naszej strony to była konsekwentna walka przez ostatnie 38 dni. A teraz to jest koniec, happy end. Jeśli osiągasz coś równie wielkiego, to możesz być tylko wdzięczny swoim piłkarzom i tak jest w moim przypadku. Piłkarze są bohaterami, ponieważ to oni wychodzą na boisko i na nim walczą. Oczywiście ja też mam swoją rolę, ale to zwycięstwo całego zespołu, któremu towarzyszą niesamowite emocje. A Barcelona wczoraj? Przegrała u siebie 1-2 z Osasuną. W Anglii wygrane Leicester i Manchester United, czyli drużyn, które podobnie jak Chelsea walczą o udział w Lidze Mistrzów. 7-5, 5-7 i 6-3 wygrał 17-letni Max Kaśnikowski z Hubertem Hurkaczem. To była druga runda Mistrzostw Polski w Bytomiu. Max zebrał pochwały od 29. rakiety świata. Fajnie, Max, fajny naprawdę mecz zagrał. Brawo dla niego za to, że udało mu się wygrać. Także myślę, że dla niego jest to bardzo ważne zwycięstwo i trzymam za niego kciuki. Piotr Lisek i Czeszka Romana Malacowa wygrali turniej w skoku o tyczce, który odbył się przed siedzibą Telewizji Polskiej. Finalistka halowych Mistrzostw Świata i Europy skoczyła 4 metry i 25 centymetrów. Lisek, medalista Mistrzostw Świata, skoczył 5 metrów i 70 centymetrów. Więcej sportu za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu i burze mogą wystąpić, burze również z gradem. 17 stopni w Katowicach i Bydgoszczy, 18 w Opolu, 19 w Rzeszowie, Krakowie, Kielcach, Lublinie i Wrocławiu, 20 w Zielonej Górze, w Jeleniej Górze, w Poznaniu, Warszawie i Łodzi, 21 w Koszalinie, Gdańsku i Szczecinie, w Białymstoku 23, a najcieplej dziś będzie w Suwałkach, nawet do 27 stopni może być. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Euro super rabaty na letnie klimaty. Wybrane produkty z rabatem nawet do minus 70%. Na przykład odkurzacz automatyczny Xiaomi Mi Robot. Czyszczenie na mokro i na sucho. Za 1499. Taniej o 200 zł. I dodatkowo do 50 rat 0%. RRSO 0%. Łap super rabaty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Bolące nogi, obrzęki i żylaki. Ich przyczyną mogą być osłabione naczynia, ale również zakrzepy. Rozwiązaniem jest Rostil. Rostil działa na dwa sposoby. Wzmacnia i uelastycznia naczynia oraz przeciwdziała powstawaniu zakrzepów, poprawiając krążenie i lecząc objawy. Rostil. Objawy żylaków znikają raz, dwa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil Calcium Dobesinate Monohydricus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. To nie jest rok premier. To jest premiera roku. Poznaj nową Skodę Octavia podczas premierowego tygodnia otwartego. Sprawdź dedykowane oferty specjalne z pakietami Premium Care i Selection. Zapraszamy do salonów Skody na tydzień otwarty od 27 lipca do 1 sierpnia. Skoda. Wszystko co ważne. W nerwowych sytuacjach zawsze pomaga mi Valerian Max. Choć było to bardzo wyczerpujące psychicznie, przetrwałam bieganie po urzędach. Dałam sobie radę ze stresem, kiedy syn miał kłopoty w szkole. Biorę Valerian, no nie ma na co czekać. Valerian Max to lek ziołowy. A do tego nie uzależnia. Valerian, twoja dawka spokoju. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Jedna tabletka zawiera 360 mg wyciągu z kozłka lekarskiego. Wskazania łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Marian? A na takie upały to by się lodówka przydała. Nowa. No, Barbara, dobrze mówisz, dobrze. A jakby jeszcze dodawali taki fajny blender sportowy? No to może nawet byśmy zaczęli sporty uprawiać, Barbara. Marian. To się dobrze składa, bo teraz w Media Expert do wybranych lodówek No Frost dodajemy mocny blender sportowy o wartości 200 zł. Włączamy niskie ceny. Media Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9,5 minuty po 8, już niedługo salon polityczny, ale przed 8 dr Kruszewicz opowiadał o sowach. To nie były miłe rzeczy. Chciałem powiedzieć, że mam na nazwisko Sowa i się zastanawiam, czy się powinienem obrazić za to, co przed chwilą w radio usłyszałem. Oj, nie, nie, nie. Proszę nie łączyć tych faktów. Na wszelki wypadek, specjalnie dla pana i dla wszystkich osób z nazwiskiem Sowa, specjalny utwór także. Ładne to będzie, bardzo ładne. I z orkiestrą w nowej wersji. Elvis Presley. Polityczne Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, poseł Maciej Gdula, klub Lewicy, jest naszym gościem. Dzień dobry, witam serdecznie. Nie wiem, czy ubolewamy, że nie ma z nami SUV, ale raczej czekamy na jakieś inne tactwo mądrzejsze, ale też go nie ma. Są jak zwykle o tej porze w ostatnich dniach tylko komary, które też głupie nie są, jeżeli się są w stanie dobrać do naszej krwi. Tak, jest tu bardzo przyjemnie, jak się już zwycięży z komarami. Panie pośle, Komisja Parlamentu Europejskiego przyjęła raport krytykujący stan praworządności w Polsce. Dzisiaj ważny szczyt Unii Europejskiej, szczyt budżetowy i między innymi jest kwestia ewentualnego powiązania praworządności właśnie z budżetem. Czy według pana powinno być takie powiązanie? Unia Europejska wysyłała już od dawna sygnały, że istnieje taka możliwość i w moim przekonaniu polski rząd ignorował te wiadomości, a przekonywał, że w zasadzie jeżeli chodzi o praworządność, jeżeli chodzi o sposób urządzania systemu sprawiedliwości, to mamy tutaj wolną rękę. Moim zdaniem nastąpi taka próba sił i w moim przekonaniu Unia Europejska jest dość zdeterminowana, bo to z polskiej perspektywy wygląda to w ten sposób. A chcą nam tutaj urządzić nie po naszemu, ale z perspektywy Unii Europejskiej to jest kwestia spójności całej wspólnoty i to jest kwestia taka... Tak, ale czy pan jest za tym, żeby takie powiązanie było? Ja powiem tak, że jeżeli chodzi o system sądownictwa, to byłem przekonany o tym, że jeżeli w jakiś sposób to wiązać, to nie karać cały kraj, tylko karać ewentualnie przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, na przykład europosłów. Nie wiem, w tym sensie tych, którzy są, zasiadają w ciałach Unii Europejskiej. Zaproponowałem to. To jest oczywiście bardzo trudne, ale no jeżeli jest tak, że to partia rządząca łamie prawo, łamie zasady, to dlaczego to ma uderzać we wszystkich? No widać, że Polacy są bardzo podzieleni po wyborach, pół na pół. Dlaczego wszyscy mają cierpieć z tego powodu? Ale tam pojawiły się nowe wątki, bo kwestia praworządności to nie jest tylko to, jak są urządzone sądy, ale to jest na przykład też kwestia stref wolnych od LGBT. I tutaj Unia Europejska bardzo wyraźne sygnały wysłała, że to jest sprzeczne po prostu z podstawowymi wartościami. I jeżeli programy są realizacją tych podstawowych wartości... To może samorządy niektóre powinny być karane. I taka możliwość istnieje. Unia Europejska wysłała wyraźny sygnał do samorządów, które korzystają ze środków europejskich, że zostanie zweryfikowane, czy sposób używania środków jest zgodny z podstawowymi wartościami, czy ich nie narusza. Więc tutaj może być niedługo tak, że te samorządy, które wprowadziły strefy wolne od LGBT, będą miały problemy z używaniem części środków europejskich. Jeżeli na przykład w części programów edukacyjnych jest wpisana akceptacja dla różnorodności, a one mówią nie dla LGBT w szkole, nie dla ideologii LGBT, to po prostu nie będą mogły z tych funduszy korzystać. Panie pośle, czy Lewica uznaje wynik wyborów? Czy państwo też złożyli jakiś wyborczy protest, tak jak zrobiła to Koalicja Obywatelska? Na pewno składanie protestów jest częścią procesu demokratycznego, ale w moim przekonaniu nie ma twardych przesłanek, żeby podważać wybory. Oczywiście trzeba zgłaszać nieprawidłowości, trzeba wykazywać, gdzie były błędy, po to choćby, żeby je naprawić kolejnym razem. Ale w moim przekonaniu wybory Andrzej Duda wygrał. Można narzekać, że użyto państwa, użyto mediów publicznych i tak dalej, i tak dalej, ale... Ja się nie czuję użyta, bardzo przepraszam. Ale wynik też... Różnica w ilości głosów, którą zdobył Andrzej Duda, jest naprawdę spora. Znaczy 420 tysięcy głosów to nie jest 20 tysięcy. Więc tutaj moim zdaniem nie ma powodów do kwestionowania wyników. Czyli generalnie wybory, można powiedzieć, z pewnymi uchybieniami były uczciwe. Tak, ja tak sądzę. A czy politycy opozycji, którzy przerzucają się odpowiedzialnością za to, że nie wygrał Rafał Trzaskowski, właściwie nie przerzucają odpowiedzialność na innych, są uczciwi? Nie, ja przyznam, że byłem bardzo zirytowany, kiedy usłyszałem od Grzegorza Schetyny albo Borysa Budki, że przegrana Rafała Trzaskowskiego to efekt słabego poparcia od Roberta Biedronia czy Władysława Kosiniaka-Kamysza. W sytuacji, kiedy Biedroń zaraz po wynikach pierwszej tury powiedział, że w zasadzie jest gotów poprzeć Trzaskowskiego i powiedział, że chce się z nim spotkać. Przez 2 tygodnie nie było do niego telefonu. Nikt nie był zainteresowany współpracą z Robertem Biedroniem. Ale właściwie jakby się spotkał, to co by z tego wynikało? No, oczywiście mógłby powiedzieć, o czym rozmawiano, jaką wizję prezydentury chce wesprzeć w osobie Rafała Trzaskowskiego i tak dalej. Aha, jakie pomysły przejąć, tak? Na przykład, za czym będzie się opowiadał Rafał Trzaskowski, co jest drogie Robertowi Biedroniowi. Oczywiście można sobie też wyobrazić jakąś wspólną konferencję prasową. A może to prasową. Było takie słabe wizerunkowo, żeby się z osobami, które poniosły no jednak klęskę wyborczą spotykać. I dlatego Trzaskowski się nie chciał... spotykać. To jest już kalkulacja sztabu wyborczego Trzaskowskiego. Jeżeli miał taką kalkulację, to okej. Okay. My się nie czepiamy, że Robert Biedroń nie był częścią kampanii Trzaskowskiego, ale jak była taka decyzja, to teraz zrzucanie winy na kogoś innego jest zupełnie bez sensu. No, zwłaszcza, że to jest kandydat Platformy Obywatelskiej. Wiadomo, że to ta partia rządziła tak naprawdę kampanią. przecież w sztabie byli głównie młodzi politycy Platformy Obywatelskiej, a nie różnorodne środowisko obywatelskie. No dobrze, a czy przeanalizował pan to już z pewnego dystansu jako nie tylko polityk, ale przede wszystkim jako naukowiec, jako socjolog? Dlaczego tak słabo poszło Robertowi Biedroniowi? Przecież to chyba nie odzwierciedla notowań lewicy. Nie, to jest na pewno poniżej notowań lewicy i tutaj są na pewno dwa powody takie silne. To, że wybory prezydenckie od początku stały się w zasadzie takim referendum nad tym, czy Andrzej Duda ma zostać w pałacu, czy nie. I kiedy to jest tego typu plebiscyt, to ludzie od razu chcą wesprzeć tego, kto ma największe szanse. A mówi się, że w pierwszej turze głosuje się sercem, w każdym razie tak się powinno, czyli mało serca dla Biedronia było. Tak być powinno. Ja tak rozumiem pierwszą turę, że to jest też moment po prostu dyskusji o Polsce, starcia różnych wizji. My głosujemy na te wizje, a dopiero potem decydujemy, kto ostatecznie zasiądzie. Niektórzy kandydaci wręcz tylko po to kandydują, wiedzą, że nie mają większych szans albo nawet żadnych, żeby mieć możliwość przedstawienia swoich wizji Polski. Dokładnie tak. Więc, ale to, co spotkało Biedronia, to też spotkało Władysława Kosiniaka-Kamysza, który przecież w pewnym momencie był w ogóle liderem sondaży. Znaczy nawet były dyskusje, czy nie powinien być kandydatem całej opozycji, a w każdym razie większej części opozycji. Tak, więc też te wybory były trudne ze względu na to, że się bardzo, bardzo był rozchwiany ten elektorat i proces wyborczy i elektorat opozycji. Przenoszono głosy z kandydata na kandydata. To też nam na pewno nie pomogło. No i jest oczywiście pytanie, na ile jesteśmy w stanie być tą spójną formacją na tym etapie i dlatego chcemy się na jesieni połączyć, żeby tę spójność wzmacniać. A no właśnie, chciałam o to zapytać, czy ta wymiana złośliwości jakoś was umacnia w woli połączenia, przyspieszy ten proces, czy to nie ma nic do rzeczy? Wymiana złośliwości z Platformą? Złośliwości, tak, z Platformą głównie, tak. No my mamy zdecydowanie inną wizję tego, jak opozycja powinna prezentować Polakom, Polkom ofertę. My mamy przekonanie, że to nie jest tak, że wszyscy powinni być pod egidą Platformy Obywatelskiej. Rafał Trzaskowski powinien występować jako lider całej opozycji. Mam przekonanie, że opozycja powinna być różnorodna, także dlatego, żeby być wiarygodna, autentyczna. No, Rafał Trzaskowski, który wywodzi się z formacji, która zakazywała Marszu Niepodległości, teraz obiecuje, że w nim wystąpi. Ale pod pewnymi warunkami. No, ale dla mnie to był taki moment w tej kampanii, w której ja sobie powiedziałem, kurczę, no, to jest jednak kręcenie. To jest kręcenie, dla wielu ludzi jest nie do zaakceptowania. Znaczy, że musi być dość jasny kręcenie, przekaz. Kręcenie, czy może refleksja, a nie kręcenie? No nie wiem, jakoś mnie to nie przekonuje. Znaczy, to jest taka sytuacja... Politycy PiSu mówią nawet, że w pewnym momencie wyglądało na to, że za chwilę Rafał Trzaskowski zapisze się do PiSu. To jest też jeden z elementów kampanii taki problematyczny, że Rafał Trzaskowski występował jako ktoś, kto nie chce kwestionować żadnych programów społecznych, akceptuje to obniżenie wieku emerytalnego. Czyli a jednocześnie... był troszkę za, a nawet przeciw w pewnym momencie. Prawda? Tak, i to jest... Skupiając wokół siebie te wszystkie idee, które występowały w przestrzeni publicznej tak zwanej. Tak, a jednocześnie na przykład mówił, że jest przeciwko nienawiści, a jednocześnie nie wypowiadał słów LGBT. No, dla mnie to było dziwne, bo jednak to była nagonka na LGBT w moim przekonaniu. Taka naprawdę brudna i cyniczna. I trzeba było stanąć w obronie tych ludzi wyraźnie. Rafał Trzaskowski tego nie zrobił właśnie dlatego, że to mi może zaszkodzić. To nie jest dobry pomysł na opozycję. Opozycja powinna być różnorodna, tak jak różnorodny jest elektorat opozycji. To kiedy ten kongres? Wczesną jesienią, późną jesienią? Czy już jest jakaś data przybliżona? I co się dzieje w tej sprawie teraz? Jakieś są prace koncepcyjne, programowe? Wczesną jesienią chcemy zrobić taki kongres programowy, który będzie łączył różne środowiska. Przyjdą osoby z aktywiści, związki zawodowe, intelektualiści. Będziemy dyskutować o tym, co w ogóle jest rolą lewicy dzisiaj, także po pandemii. A dopiero potem, późną jesienią, będzie kongres zjednoczeniowy partii. To też trzeba wziąć pod uwagę sytuację epidemiczną, bo jeżeli będzie... I to będzie kongres zjednoczeniowy SLD i Wiosny, bo razem nie chce się do tego przyłączać. Tak. Czy będą jeszcze jakieś mniejsze ugrupowania lewicowe? Przede wszystkim chodzi o SLD i Wiosnę. My chcemy zbudować różnorodną, ale dość spójną formację. Też taką mającą poczucie, że idziemy razem, wspólnie w jednym kierunku. A jest jakiś naturalny przywódca lewicy w tej chwili? To jest... Widzę, że pan ma problem. Jest tak, państwo że... tego nie widzą, ale pan poseł uśmiecha się. I to jest uśmiech chyba zakłopotania. Myślę, że jesteśmy... Mamy tradycję na lewicy tą krótką od wakacji, że jest wielu przywódców i w miarę znam z tym dobrze, więc chcemy zbudować... Pod warunkiem, że idą w tym samym kierunku. Jak jest jakieś rozdroże, to mogą się rozejść, prawda? Na razie nie mieliśmy z tym problemu i współpraca się dobrze układa, także z Razem. To przecież było tak, że w zasadzie mówiono, a na pewno się pokłócą, jak weszli w listopadzie do Sejmu, to już w grudniu będą pokłóceni przed Wigilią, że będzie rzeź. A tymczasem my współpracujemy, współpracowaliśmy też podczas kampanii, więc na razie to dobrze wychodzi. Panie pośle, to na koniec, o jakich zmianach w Polsce, to jest pytanie bardziej do socjologa, o jakich zmianach w Polsce świadczą wyniki ostatnich wyborów? Coś się zmieniło w ciągu nawet tych kilkunastu miesięcy od wyborów parlamentarnych? Ja widziałem te wyniki jako próbę zachowania stabilności, zachowania dobrej passy. Wielu wyborców Andrzeja Dudy mówiło, że powierzchnie nie chce konfliktów, a poza tym zależy im na tym, żeby przejść suchą stopą przez kryzys, żeby było tak, jak było w jakimś sensie, żeby Polska... Żeby było tak, jak było ostatnio, tak. I to też było bardzo mocno podkreślane w kampanii. Cała linia kampanii była skierowana na to, że Prawo i Sprawiedliwość to jest rozwój i świadczenia społeczne i teraz chodzi o to, żeby zachować to podczas kryzysu i to przekonało wielu ludzi. A ten rów jest prawdziwy czy mityczny? Ten rów jest w moim przekonaniu prawdziwy, ale jest efektem kampanii. Po kampanii jednak mam nadzieję też taką, że politycy będą robić sporo, żeby go zasypać, bo jest dużo bardzo złych emocji i to nie, no, tylko po stronie polityków, ale także różnych publicystów, komentatorów, którzy na przykład nawołują do tego, żeby nie kupować od polskich rolników, bo głosowali na Dudę. Takie były też już skrajne, wydaje mi się, pomysły. Tak, jest też dużo niechęci pomiędzy elektoratami opozycji, więc to trzeba tonować, tonizować. Tutaj trzeba... I tu jedna strona nie poradzi, że tak powiem. To trzeba... żeby wszyscy... Na pewno jest potrzebna dobra wola, bo my powinniśmy się spierać, powinniśmy mieć różne wizje Polski. No, tak jak je mamy rzeczywiście, nie ukrywać tego, ale... Ale nie trzeba ich wykrzykiwać. Ale musimy razem żyć. Znaczy też mnie na przykład nie przekonują te pomysły, że wyjściem jest wyjazd z Polski. Nie, no, to jest mój kraj, ja się nie wynoszę. Nie, no gdzie tu pięknie, w naszym ogródku, mimo że nie ma słońca. Dziękuję bardzo, słyszałam charakterystyczne chrząknięcie w słuchawkach. To znak, że musimy kończyć, już nie ma przebacz. Maciej Gdula, Lewica, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. zapraszamy do reklamy. Przez te letnie okazje, promocje oszalałem. Teraz w MediaMarkt. Do 50 lat i pierwsza rata gratis. Kupując ekspres automatyczny Saeco Celsius z personalizacją ustawień, zapłacisz 3699 zł, oszczędzając 300 zł. Do 50 lat i pierwsza rata gratis w MediaMarkt. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na 26 czerwca 14,08%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank, bank od kredytów z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja obowiązuje do 22 lipca. Szczegóły w regulaminie akcji na MediaMarkt.pl. MediaMarkt. Masz coś na ból? A co cię boli? Kręgosłup. A to ma jakieś znaczenie? Fundamentalne. Najlepiej stosuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle reumatyczne, mięśniowe i stawowe. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Pani doktor, co na aftę? Na aftę pomoże Dezaftan. Afty to drobne rany w jamie ustnej. Dochodzi w nich do odsłonięcia zakończeń nerwowych, co powoduje ból. Wyrób medyczny Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Łapią mnie skurcze, więc kupuję jakiś magnez. Przydałby ci jeszcze potas, a jak magnez to i witamina B6. Suplement diety Neomax Skurcz zawiera nie tylko magnez, ale i te inne potrzebne składniki. Masz rację. Biorę Neomax Skurcz. Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflo. Farm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I minęła 8:30. Skrót wiadomości, Krzysztof Zyblewski. O 10:00 nadzwyczajny unijny szczyt w sprawie budżetu po 2021 roku i funduszu odbudowy po pandemii. Rozmowy będą trudne, bo jak relacjonują nasi dziennikarze z Brukseli, są duże różnice zdań. Szczyt będzie przy zaostrzonym reżimie sanitarnym w związku z pandemią. To pierwsze wspólne spotkanie europejskich przywódców po kilkumiesięcznej przerwie. Do tej pory odbywały się wideokonferencje. W budynku Rady Europejskiej będą tylko liderzy wraz z najbliższymi współpracownikami. Będzie mniej urzędników, nie zostaną wpuszczeni dziennikarze. Konferencje mają być organizowane w formie zdalnej bądź w unijnych ambasadach. 20-latek, który na warszawskim Targówku w czasie ucieczki samochodem potrącił policjantkę, usłyszał zarzuty. Wszystko wydarzyło się tydzień temu w jednym z komisów samochodowych, przypomina Jemina Sulich z komendy dzielnicowej na stołecznym Targówku. Mężczyzna, kiedy zauważył policjantów, podjął próbę ucieczki, wsiadł do samochodu i próbował odjechać. Celowo wjechał w policjantkę, która wpadła na maskę samochodu i upadła na ziemię. Została dość mocno poturbowana i przewieziona do szpitala na badania. 20-latek został aresztowany na 3 miesiące za czynną napaść na funkcjonariusza. Grozi mu do 10 lat więzienia. Nie słabnie epidemia koronawirusa w Stanach Zjednoczonych. Wczoraj zanotowano rekordowy wzrost nowych zakażeń. 75 tysięcy. Prawie 1000 osób zmarło. W wielu amerykańskich stanach władze już ogłosiły, że nowy rok szkolny rozpocznie się w całości online. Eksperci apelują o bardziej powszechne wprowadzenie obowiązku noszenia maseczek. Ta sprawa budzi jednak kontrowersje, ponieważ wielu Amerykanów uważa, że nakaz zakrywania ust i nosa to naruszenie ich wolności. Pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna. GUS poda dziś dane na temat czerwcowego zatrudnienia i wynagrodzeń w przedsiębiorstwach. Zdaniem ekonomistów zatrudnienie mogło spaść w skali roku o blisko 4%, a płace wzrosnąć o 1,5%, komentuje Marta Petka-Zagajewska z PKO Banku Polskiego. Sądzimy, że ta dynamika wynagrodzeń utrzyma się na poziomie poniżej 2% rok do roku. To blisko 5 punktów procentowych wolniej niż dynamika, z którą mieliśmy do czynienia przed wybuchem pandemii. Natomiast z punktu widzenia kondycji gospodarstw domowych jako ogółu, no to taki scenariusz, w którym więcej osób zachowuje zatrudnienie, ale przy niższej dynamice wynagrodzeń, mimo wszystko jest rozwiązaniem optymalnym. Daje szansę także na relatywnie szybki powrót do wyższej konsumpcji. Jak tylko pandemia przeminie, te nastroje na rynku pracy się poprawią. Dane poznamy o 10:00, a już wiadomo, że na czele rankingu szkół wyższych perspektywy 2020 znalazł się Uniwersytet Jagielloński, na drugim miejscu warszawski. W ubiegłym roku sytuacja była odwrotna. Podium uzupełnia jeszcze Politechnika Warszawska. Wśród uczelni niepublicznych po raz 21 zwyciężyła Akademia Leona Koźmińskiego. Ministerstwo Finansów zapowiada zmiany w podatku VAT, ale nie chodzi o jego stawki, tylko o uproszczenie sposobu rozliczania tego podatku. Na zmianach skorzystają m.in. eksporterzy, wyjaśnia wiceminister Jan Sarnowski. Czas na wysłanie towaru do kontrahenta spoza Unii Europejskiej bez negatywnych konsekwencji w VAT zwiększy się aż 3-krotnie, konkretnie z 2 do 6 miesięcy od otrzymania zaliczki. Resort chce, aby zaproponowane rozwiązania weszły w życie w pierwszych miesiącach przyszłego roku. A po godzinie 9:00 w Trójce magazyn ekonomiczny winien i ma. Dziś zapraszam w imieniu Arkadiusza Ekierta. Będziemy na północy? Będziemy na północy. Ola Żaczek. Dobra wiadomość z nadmorza jest taka, że nie ma się nic i wszystkie kąpieliska są czynne. Gorsza, że temperatura wody w Bałtyku to średnio 18 stopni. Podobna jest teraz temperatura powietrza na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim. Ostrzeżeń o wietrze nie ma, a temperatura odczuwalna nad morzem będzie dziś wyższa niż ta na termometrach. A w najcieplejszym momencie dnia w Międzyzdrojach 21 stopni, możliwe burze z piorunami, podobnie w Mielnie, ale tam o stopień cieplej. We Władysławowie częściowo słonecznie i 21 stopni, Hel również 21 stopni, ale tam możliwe burze. Zagrzmieć może także w Krynicy Morskiej, tam całkiem ciepło, 24 stopnie. W Trójmieście 21 stopni, dziś nie powinno padać, więc można będzie spróbować poplażować w dresie czy w stroju kąpielowym i gęsiej skórce, to już jak Państwo wolą. Ale jutro zapowiadają przełom w pogodzie. Tak, ma być 13 i gołoleć. No tak źle jak w skeczu kabaretu, neonówka nie będzie, spokojnie. Weekend nad morzem zapowiada się ciepło. Jutro do 25 stopni, ale na Pomorzu Zachodnim i Środkowym może przelotnie padać. Pogodnie będzie w Trójmieście. W niedzielę w okolicach Świnoujścia nawet 27 stopni, ale możliwe burze. Atrakcje pogodowe zatem gwarantowane. Jeśli ktoś się wybiera nad Bałtyk, opon na zimowe zmieniać nie trzeba. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W euro tego lata poczeka spłata, bo do listopada nie płacisz i gotówki nie tracisz. A dodatkowo rozłóż płatność nawet na 50 rat 0%, RRSO 0%, w sklepach euro i na euro.com.pl. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii, wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Teraz w MediaMarkt. Weekendowa oferta. Duże AGD do zabudowy w zestawie taniej aż do 15%. Na przykład kupując zestaw czterech urządzeń do zabudowy Beko oszczędzisz 807 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Może lepiej się nie przyznawać do tych zimówek jeszcze. A nie będę Państwu opowiadał. Za 23 minuty dziewiąta. Zachęcę za to do telefonowania. 22 i 7 trójek, bo mamy dwa egzemplarze Rufusa. Rufus Wainwright, nasza poranna płyta tygodnia. No tak Rufus postanowił dzisiaj, że tak będzie łagodniej troszkę. No ma prawo, artysta ma prawo. Pani Alicja z Wrocławia i pani Katarzyna z Milanówka otrzymują dzisiejsze dwa egzemplarze. Gratulujemy paniom. Rufus Wainwright, polecamy nową płytę. Całkiem, całkiem przyjemna. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Autopromocja. Winien i ma. Audycja ekonomiczna w Trójce. Ja nie wiem, czy możemy wszystko zdradzać. No. A to wyjdzie w czasie programu. Wyjdzie. Proszę nas słuchać uważnie, bo będzie jeszcze dużo więcej ciekawych tematów, jak zawsze. Winien i ma. W piątki, tuż po dziewiątej. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Inicjator akcji Wspieramy Polskę. Autopromocja. W tej chwili za 18 minut dziewiąta. Audycja podróżna. I Marcin Pośpiech. Dzień dobry. 15 tysięcy kilometrów, po drodze 14 przybytych państw, w sumie 97 dni w podróży. W podróży samochodem elektrycznym. Arkady Paweł Fidler, wnuk jednego z najsłynniejszych polskich podróżników, jako pierwszy człowiek na świecie w ten właśnie sposób przejechał Afrykę z południa na północ. Czemu zdecydował się na taki środek transportu? Swego czasu obserwowałem kilka bardzo ciekawych wypraw elektrycznymi samochodami, na przykład przez Azję, przez obydwie Ameryki, ale nie mogłem się dopatrzeć podróży przez Afrykę. Będąc podróżnikiem, będąc eksploratorem, mając duszę takiego eksploratora, zacząłem się mocno zastanawiać, czy to jest możliwe, czy to jest niemożliwe i po prostu chciałem się przekonać, na własnej skórze zbadać, czy jest możliwym przejechanie samochodem przez cały kontynent afrykański, jak ta trasa będzie przebiegać, czy uda mi się naładować ten samochód, jak odbiorą ludzie, mieszkańcy Afryki, samochód tam zupełnie niespotykany. Po drodze ładowałem ten samochód 100 razy. Był z tym problem? Bo pewnie wiele osób poruszających się po polskich drogach nie wiedziałoby dokładnie, gdzie taki samochód naładować, a co dopiero w Afryce, która jednak nie jest kojarzona z super nowoczesnymi technologiami. Faktycznie ładowanie nieraz sprawiało mi duże problemy. Właściwie podczas tej podróży miałem dwa problemy. Tutaj zaznaczę oczywiście, że jechałem dwa lata temu klasycznym samochodem z bardzo ograniczonym zasięgiem. Współczesnym samochodem elektrycznym, takie, które mamy już teraz dostępne, no znacznie łatwiej mi się jechało. Mógłbym pojechać dalej, szybciej ładować ten samochód. Wtedy no, miałem wybór bardzo ograniczony i ten samochód miał mały zasięg. Ten zasięg nieraz z ledwością mi starczał, żeby dotrzeć do gniazdka elektrycznego. Później oczywiście był problem z naładowaniem nieraz tej baterii, ponieważ po drodze nie miałem specjalnych stacji przeznaczonych do ładowania samochodów elektrycznych. Ja mogłem tylko liczyć na gniazdka elektryczne domowe. To ładowanie już trwa znacznie dłużej, więc przeznaczałem noc na ładowanie tego samochodu. W dzień jechałem, w nocy ładowałem. No, nawet zdarzyło się pośrodku kongijskiej dżungli, że ładowałem ten mój samochód ze słupa telefonii komórkowej, bo to było jedyne źródło energii akurat w tym miejscu, do którego dotarłem. A jak mieszkańcy Afryki reagowali na pana pomysł, na pana samochód, na pana pojazd? No z ogromnym zaciekawieniem muszę powiedzieć. Wiele było ciekawych dyskusji. Oczywiście podróż samochodem przez taki kontynent jak Afryka to mnóstwo kontroli policyjnych, mnóstwo tak zwanych checkpointów. No i na tych checkpointach też wiele dyskusji z wojskowymi, z policjantami na temat elektromobilności. Czego dowiedział pan się o Afryce w czasie swojej podróży? Czy Afryka czymś pana zaskoczyła? Afrykanie naprawdę pomagali mi, oferując swój prąd, oferując gniazdko. Oczywiście zaznaczę, za ten prąd płaciłem, ale z drugiej strony no to ten człowiek decydował, czy ten prąd mi udostępni, czy nie. Więc to było bardzo pozytywne doświadczenie podczas podróży. No, nie były sytuacje, że ktoś tam nie chciał mi udostępnić gniazda, czy obawiał się, ale generalnie bardzo pozytywnie mnie pod tym kątem Afrykanie zaskoczyli. Jechałem przez Afrykę Zachodnią, której zupełnie nie znałem. Wcześniej poznawałem bardziej rejony wschodniej Afryki, więc Afryka Zachodnia była dla mnie zupełną nowością. Takie kraje jak Angola, które jeszcze niedawno były zupełnie niedostępne. No, toczyła się tam przez wiele lat wojna domowa. Kraj nie był otwarty na turystów, dopiero się teraz otwiera. Sympatyczni ludzie, niesamowite scenerie, długie dystanse, pustkowia, wspaniały burz. Do tego kraj bardzo górzysty. To ta droga przez Angolę była piękna. Rzeka Kongo, do której dotarłem już w demokratycznej Republice Konga. Przeprawa nad tą rzeką to było coś wyjątkowego. No, podróż autem przez wiele różnych rejonów, które się właściwie cały czas zmieniały, wywoływały to nowe bodźce, no i to było zachwycające podczas tej podróży. Swoje przygody na afrykańskim szlaku Arkady Paweł Fidler opisał w książce Pod prąd. Polecamy. A podróżna powróci. Marcin Pośpiech, do usłyszenia. Do usłyszenia, redaktorze, do usłyszenia. Za 13 minut 9, teraz dżingiel melodyjny, łagodny. Muzyczny rozkład jazdy. Ola Budka, dzień dobry. Dzień dobry i piąteczek. Piąteczek, ależ lubię to nagranie. Zmiana daty polskiego koncertu Kensington, zaplanowany na październik tego roku. Koncert holenderskiej grupy został przełożony na 1 kwietnia przyszłego roku. Zakupione bilety oczywiście zachowują ważność. Będzie to pierwszy od już 3 lat wtedy polski koncert grupy Kensington, obecnie najpopularniejszego zespołu w Holandii. Grupa będzie promować swój 5 krążek Time. Supportem podczas koncertu w warszawskiej Progresji będzie polski zespół Stach Bukowski. Prośba o przypomnienie, ten Kensington, to gdzie on będzie? W warszawskiej Progresji. Dobrze, Progresji. A między 24 a 26 lipca odbędzie się 6. edycja festiwalu Wschód Piękna w Warszawie. W ogrodzie przy ulicy Sytej 78 przez 3 popołudnia i wieczory będą odbywać się koncerty, a towarzyszyć im będą inne atrakcje także dla najmłodszych, w tym lekcje gry na instrumentach. Wystąpią m.in. Nick Sinclair, Michał Salamon, Grzech Piotrowski z Anią Karwan, RGG Trio oraz Czesław Mozil. Festiwal Wschód Piękna w Warszawie w przyszły weekend. Znalazła raz pewna pani aparat do pani, sentymentem wzruszona wzięła go w ramiona i hitszule do niego rzekła: ty jesteś rodem z piekła, a ja jestem rodem z nieba. Nic więcej nie potrzeba, nic więcej nam nie potrzeba. Cię na pragnie zatem zmienić ich obudowę i włożę części nowej i będziesz piękny jak dawniej i będziesz działać sprawnie. Znów pokażesz klasę i zaświergolisz czasem, a ja cię wsadzę w klatkę. Ładne słowo. Byś nie odleciał przypadkiem. Świergolić? Tak. Hausówka to kolejna impreza zorganizowana trochę na przekór pandemii i na pewno z tęsknoty za koncertami. Przy zachowaniu wszystkich środków ostrożności w lipcu i sierpniu we Wrocławiu, Krakowie i w Warszawie odbywają się koncerty, które mają w sobie trochę z klimatu domówki. Każdy koncert bowiem zaczyna się od rozmowy z artystą, a na finał to publiczność decyduje, jaki utwór usłyszy. I tak, Nocny Kochanek zagra w piątek 24 lipca w Progresji w Warszawie. Dzień później w Centrum Koncertowym A2 we Wrocławiu i w niedzielę 26 lipca w ZPT w Krakowie. Z kolei Karaś Rogucki zagrają, bo to duet, 7 sierpnia w Centrum Koncertowym A2. Kongresowym. Ale konsekwentnie. W Centrum Koncertowym A2 we Wrocławiu, a ja tak się podniecam, bo mamy dla Państwa wejściówki i już chcę je rozdać. Dobrze. Proszę dzwonić 22 i 7 trójek. Karaś Rogucki. Zaproszenia 227 Trójek, Ola Budka, Muzyczny Rozkład Jazdy. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy za dziś, za dzisiejszy piątkowy poranek. Agnieszka Łukasiewicz, Roma Leszczyńska, Marcin Łukawski. Mówimy do usłyszenia. Jutro sobota, proszę o tym pamiętać. Erik Marienthal, jego saksofon może z płyty. Tak sobie zaglądam jeszcze na płytę niedźwiedziową jedną i tak zakończymy. Old enough to be her dad, but the young men were just mad. They nursed their grievances. She was flattered by his charm. It wouldn't do her any harm. They all had their chances. He sent her flowers and limousines. She was treated like a queen. Anything she ever wanted, it was no problem for a man like him. And everyone expected soon that she could ask him for the moon. She would wear his ring. Knowing glances from his friends in the homes at the weekend of high society. But he didn't give a damn. He never felt more like a man in all the time. The clock was ticking. I love.